Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dwa wypadki w Tatrach z udziałem polskich turystów. Jeden z nich nie żyje. Wybory do Izby Gmin i wygrana Partii Pracy. Tematem dyskusji polityków w śniadaniu w Trójce. Izraelskie wojsko zaatakowało szkołę w środkowej Gazie. Palestyńskie źródła mówią o co najmniej 13 ofiarach. Polski turysta spadł z Gerlachu w słowackich Tatrach. Mężczyzna przeżył upadek z kilkudziesięciu metrów. Z licznymi obrażeniami trafił do szpitala w Popradzie. Słowaccy ratownicy poinformowali, że Polak próbował wejść sam na szczyt wąskim i stromym żlebem karczmarza bez odpowiedniego wyposażenia i obuwia. W górnej części żlebu poślizgnął się na polu śnieżnym i spadł kilkadziesiąt metrów w dół, zatrzymując się na półce skalnej. Wzywając pomoc, mężczyzna nie był w stanie określić swojego położenia. Mimo to ratownikom z Chorskiej Zachrannej Służby udało się go odnaleźć. Rannego przewieziono na Polanę Wielicką, gdzie został opatrzony, po czym trafił śmigłowcem do szpitala w Popradzie. Również wczoraj słowaccy ratownicy udzielali pomocy polskim wspinaczom, którzy utknęli na Gerlachu. Dwie kobiety i mężczyzna próbowali wejść na szczyt tak zwaną drogą Tatarki. Gdy zastał ich zmrok, wyczerpani i wychłodzeni wezwali pomoc. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Do śmiertelnego wypadku doszło w polskiej części Tatr. Młody turysta spadł w przepaść w czasie wyprawy Orlą Percią pomiędzy pośrednim a zadnim granatem. Jak informuje TOPR, wędrował samotnie. Ratowników powiadomili świadkowie, którzy widzieli moment wypadku. W miejscu, gdzie do niego doszło, nie było już pokrywy śnieżnej. Politycy, goście śniadania w Trójce podzieleni w ocenie powodów klęski konserwatystów w wyborach do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii. Lejburzyści zdobyli 412 z 650 mandatów. Partia Konserwatywna uzyskała 121 miejsc. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że głównym powodem jest negatywna ocena wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Myślę, że to jest główny powód, dla którego konserwatyści przegrali. Ale też, żeby była jasność, nawet gdyby w tej chwili bardzo optymistycznie zdecydowana większość Brytyjczyków powiedziała, dobrze, my chcemy być z powrotem w Unii Europejskiej, to jest bardzo długotrwały proces. Natomiast Krzysztof Szczucki z PiS powiedział, że Brexit nie był tutaj kluczowy. Taką liczbę mandatów Partia Pracy uzyskała dzięki ordynacji wyborczej i sposobowi przeliczania głosów. Też nie pomówmy tutaj, że Partia Pracy osiągnęła jakiś rewelacyjny wynik w mandatach, tak, ale to wynika z metod przeliczania głosów z jednomandatowych okręgów wyborczych, dokładnie. Tam wskazuje się, że mniejsze partie, które zdobyły ponad 40% głosów, zapewniły sobie tylko 18% miejsc w parlamencie i wśród tych partii są także partie dużo bardziej eurosceptyczne niż Partia Konserwatystów, które są skrajnie antyunijne. Partia Pracy zyskała od poprzednich wyborów 214 miejsc, konserwatyści stracili 252. Nowym premierem Wielkiej Brytanii jest lider Partii Pracy, Keir Starmer. Co najmniej 13 osób zginęło w wyniku izraelskiego ataku w Al-Nusejrat w środkowej Gazie, przekazała palestyńska agencja informacyjna. Według doniesień obiektem ataku była szkoła, w której chronili się przesiedleńcy z Palestyny. Izraelskie wojsko zapewniło, że sprawdza te informacje. Huragan Beryl, który od blisko tygodnia dewastuje Karaiby, opuścił właśnie półwysep Yucatan i po wodach Zatoki Meksykańskiej zmierza w stronę granicy meksykańsko-amerykańskiej. Żywioł znów zyskuje na sile. Beryl wywołał silny wiatr, ulewne opady deszczu i niebezpieczną falę sztormową na większości meksykańskiego półwyspu Yucatan po tym, jak wcześniej uderzył w kilka karaibskich wysp. Według ostatniego bilansu zabijając tam około 10 osób. Według amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów, które ma swoją siedzibę w Miami, żywioł ponownie się wzmocni w niedzielę, zanim dotrze na ląd w południowym Teksasie. W ostatnich godzinach dał się bardzo we znaki w popularnych meksykańskich kurortach turystycznych od Tulum po Cancun. Nadzwyczajnie ciepłe wody oceanu, które ułatwiły intensyfikację Beryla, pokazują, że ten sezon huraganów, który potrwa do końca listopada, będzie daleki od typowego. Nowa analiza wykazała, że Beryl o tej porze roku tak poważnie zaatakował m.in. Jamajkę ze względu na zmianę klimatu. Badanie wykazało, że współczesne żywioły, takie jak właśnie Beryl, mogą przynieść o 30% więcej deszczu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Andrzej Grabowski. I od razu zabieram Państwa do Düsseldorfu, gdzie od 18:00 trwa ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw Europy. Anglicy grają ze Szwajcarami, acz na razie w tym meczu nie dzieje się wiele. 49 minuta, 0-0. O 21:00 przypominamy w Berlinie ostatni ćwierćfinał, Holandia-Turcja. Wczoraj poznaliśmy pierwszą parę półfinałową, Hiszpania-Francja. O futbolu jeszcze powiemy, ale teraz z Niemiec do Londynu na tenisowe korty Wimbledonu. Tam w trzeciej rundzie gra Iga Świątek. Gra pod dachem, bo pada. Rywalką Igi Kazaszka Putincewa i niestety mamy dla Państwa dużo kiepskich wiadomości, bo co prawda Iga pierwszego seta wygrała 6-3, ale w drugiego przegrała 1-6, a w trzecim przegrywa 0-4. Może teraz będzie nieco lepiej, bo Iga przy swoim serwisie prowadzi 40-15. W innym ciekawym meczu rozstawiona z dziesiątką Tunezyjka Jabeur przegrała z Ukrainką Świtoliną 1-6, 6-7. Dziś w Londynie poza tym na razie niespodzianek brak. Poza jedną okazało się, że wczorajszy deblowy występ Andy'ego Murraya był jego ostatnim na Wimbledonie. A to dlatego, że przez kontuzję z mixta musiała wycofać się jego partnerka Emma Raducanu. Kolarsko, ósmy etap Tour de France, pagórkowaty, acz dla sprinterów. Finisz jak na karuzeli. Góra, dół, góra, dół. I wykorzystał to Erytrejczyk Biniam Girmay, który w takich realiach czuje się świetnie. Wygrał już po raz drugi na tym turze, a dodajemy za nim Belgowie Philipsen i Deli. Trudny finisz pod górę, no i to chyba właśnie pokazuje, że szczególnie na takim finiszu pod górę, na lekkim podjeździe, gdzie finiszuje z innymi sprinterami, znakomitymi sprinterami, no to jest jego najlepsza broń, żeby, jak to się mówi, odstrzelić i wygrać etap. Ocenia były uczestnik turu Cezary Zamana, a Girmay coraz wyraźniej prowadzi w klasyfikacji punktowej, czyli coraz bardziej przybliża się do tej zielonej koszulki. Nasz jedynak Michał Kwiatkowski próbował ofensywnej jazdy, acz bez powodzenia. Przyjechał tuż za peletonem, 121. Cel wyścigu na 61. miejscu. Bez zmian lideruje Słoweniec Pogacar. W Formule 1 kwalifikacje do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii i zaskoczenie, bo dopiero z czwartego pola ruszy lider mistrzostw Holender Verstappen z Red Bulla. Z pierwszego za to Brytyjczyk Russell z Mercedesa. Na koniec raz jeszcze obiecany futbol, bo Inter w końcu zaprezentował Piotra Zielińskiego. Inter, czyli przypominamy mistrz Włoch, w którym Zieliński ma grać przez 4 lata, a teraz kłania się kibicom. Ciao, Inter fans. Witajcie, fani Interu. Cieszę się, że tu jestem i nie mogę doczekać się gry na San Siro. Forza Inter. To jeszcze sprawdźmy u Igi Świątek w decydującym secie. Na razie 1-4 w tym niezbyt dobrym nastroju. Zapraszamy na sport po 21:00. Jutro dużo słońca na zachodzie kraju, w pozostałej części Polski możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie burze, lokalnie z gradem. Nadal upalnie, od 21 stopni na zachodzie do 26 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, 18-19 stopni. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem Loteriada! Loteriada, Loteriada! Fiesta Nagroda Swych Czas! Wielka Fiesta Nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, Loteriada! Loteria cię uciągasz. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy w lipcu i do naszego teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. A przed nami po raz pierwszy prawdziwy serial kryminalny. I połączyliśmy się z Gdynią, gdzie mieszka pomysłodawca tej wspólnej wakacyjnej przygody, współautor scenariusza i reżyser serii właśnie Słuchowisk, pan Paweł Chmielewski. Dzień dobry. Do zachodu słońca jeszcze daleko. Dzień dobry. Po kolei zatem. Premiera została zrealizowana i odbyła się w Radiu Opole, bo... bo część intrygi, część historii dzieje się w Opolu i Radio Opole było tak miłe, że było zainteresowane radiową adaptacją tej powieści. Również Maciej Siembieda, autor powieści, zaczynał swoją karierę w Opolu, więc bardzo często Opole i okolice Opola pojawiają się na kartkach jego różnych historii. No i tym razem też tak było i przyjęliśmy wyzwanie, pojechaliśmy do Opola i zrealizowaliśmy serial radiowy według powieści Macieja Siembiedy Wotum. Dziękujemy Radio Opole za udostępnienie nam praw do prezentacji tej serii słuchowisk na scenie teatralnej Trójki. Przypomnijmy, bo zapewne Państwo znają tego autora, Maciej Siembieda, dziennikarz, nagradzany reportażysta, doktor politologii, specjalista w dziedzinie śledztw historycznych. Powieści zaczął pisać kilka zaledwie lat temu. Wykorzystuje w nich swoje reporterskie doświadczenie. Fabułę opiera na faktach. Czy jest taki fakt, który moglibyśmy na tym etapie ujawnić, by niczego nie zepsuć? Możemy spróbować. Ja zupełnie przypadkowo zderzyłem się z osobą, która przeżyła element przygody, która jest w powieści, to znaczy z człowiekiem, który zetknął się z czymś, co możemy nazwać kopią obrazu Matki Bożej z Częstochowy, a ta kopia uważana jest przez okoliczną ludność, ponieważ wisi w małym kościele w małej wsi, za oryginał. Tyle mogę zdradzić. Dobrze. Dodajmy, że pan reżyseruje zarówno słuchowiska, jak i filmy. I że często współpracuje pan z naszym przyjacielem sopockim, Wojciechem Fułkiem. I wtedy Wojciech Fułek występuje w roli autora sztuk, scenariuszy, słuchowisk. Jedno z nich zostało zresztą zrealizowane dla naszej sceny. Pamięta pan? No tak, to jest Satisfaction, taka przedziwna i myślę frapująca historia, która rozgrywa się w dwóch planach czasowych, tak jak i Wotum, czyli dzieje się współcześnie i w latach 60. ubiegłego stulecia. W trakcie pierwszego koncertu zespołu Rolling Stones w Warszawie z Wojtkiem wymyśliliśmy, że ginie gitara Micka Jaggera. To nadzwyczaj trójkowa historia. Jak najbardziej trójkowa. Sięgająca do tych naszych rockowych korzeni. Wojtek Fułek debiutował również jako aktor w moim filmie Polowanie, więc zobaczymy, co dalej. Tego epizodu z jego życia zawodowego nie znaliśmy, no ale wróćmy do znajomości pana z autorem innym. Poznaliśmy się przez mojego przyjaciela i czytałem jego pierwszą powieść, czyli 444. I od tego momentu właściwie zaczęła się nasza znajomość, rozmowy na temat głównego bohatera tej powieści, Jakuba Kani. Postać ta zaczyna się powtarzać w kolejnych jego powieściach. No i nagle nadeszła informacja, że Radio Opole byłoby zainteresowane realizacją serialu audio według powieści Wotum. Jest jeszcze coś, co łączy obu pana przyjaciół, Wojciecha Fułka i Macieja Siembiedę, mianowicie fakt, że obaj mieszkają w Sopocie, z tym, że Wojciech Fułek jest sopocianinem z urodzenia. Tak, no a Maciej przybył tam, nie pamiętam już w którym roku, ale myślę, że z nim łączy mnie coś jeszcze, ponieważ w Opolu, jak się później okazało, kiedy się z Maciekiem poznaliśmy bliżej, że debiutował w gazecie, której naczelnym redaktorem był mój krewny, o czym nie wiedziałem. I to tak w trakcie którejś rozmowy, wcale nie pierwszej, to wyszło, więc troszeczkę to nas w jakimś sensie rozbawiło, bo potem się okazało, że te losy jakoś tam się splatają poprzez mojego krewnego. No to jest powieściogenne zdarzenie, tak? A plan nasz jest taki. W trzy kolejne sobotnie, lipcowe wieczory będziemy na scenie teatralnej Trójki prezentowali po dwa odcinki oryginału, poprzedzone oczywiście krótką rozmową z panem, jeżeli pan pozwoli. W czwartą sobotę lipca siódmemu nieparzystemu odcinkowi będzie towarzyszyła rozmowa z obu panami, czyli z autorem i z reżyserem. Spodziewamy się wtedy poznać rozwiązanie kluczowej zagadki, która, jak się okaże, nie jest dokładnie tą, która pojawia się w pierwszym odcinku. Skomplikowane, no, kryminały mają taką właśnie naturę. Jest to kryminał z zagadką wielopiętrową. Zresztą przekonają się Państwo, słuchając Trójki, właśnie w lipcowe soboty w rolach głównych. Teraz bardzo proszę, panie reżyserze, by pan dokonał szybkiej selekcji, ponieważ całą obsadę oczywiście poznamy z zapowiedzi, tak zwanej wstecznej, ale są tam postaci, które w sposób naturalny powtarzają się i odgrywają szczególną rolę. W roli głównej ów Jakub Kania, czyli pan prokurator, i zagrał brawurowo tę rolę kto? Mikołaj Krawczyk stworzył bardzo charyzmatyczną postać i pojawia się praktycznie w każdym odcinku. Jestem pod wrażeniem tej roli i bardzo się cieszę, że mogłem się spotkać po latach przerwy z Mikołajem Krawczykiem i że udało nam się razem właśnie tak brawurowo współpracować. To była dosyć szybka produkcja, ale jestem bardzo zadowolony z jego roli i cieszę się, że tak wspaniale stworzył postać. I kogo by jeszcze pan wytypował do tych ról najważniejszych? No oczywiście Kamila Kamińska jako kapitan Barska, Łukasz Poszajski jako charyzmatyczny również przeciwnik Kani, jako szaman. No i aktorzy wspaniali, którzy często towarzyszą mi w moich pracach, czyli Piotr Cyrwus, Krzysztof Janczar, Agnieszka Baranowska, Daniel Zawadzki. To prawie całą obsadę pan już podał, ale bardzo dziękujemy. Pan Paweł Chmielewski, pomysłodawca także udostępnienia scenie teatralnej Trójki tego oto serialu. Zapraszamy. Przed nami pierwszy i drugi odcinek połączone. Radio Opole przedstawia słuchowisko pod tytułem Botum. Na podstawie powieści Macieja Siembiety. W roli Jakuba Kani Mikołaj Krawczyk. Reżyseria Paweł Chmielewski. Część pierwsza. Bogoria, grudzień. Ludzie! Policja jedzie! Jezu, panie Kunert! Policja! A co mnie policja? Gdzie jest panienka? Panie Kunert, niech się pan opamięta. Jestem waszym kapłanem. Co się tu dzieje? Kunert, rzuć te widły. Proboszcz w nocy wywiózł gdzieś panienkę. Co? No tłumacz się teraz, ty ciul. Ale... Kunert, rzuć widły! Już! Wszystko w porządku, księże proboszczu? Tak, ale jak mi widły przystawił do szyi, to mi w oczach pociemniało. No jakby drasnął tętnicę, to byście mnie nie odratowali. To po co proboszcz takie rzeczy wyprawia po nocy? Widziałam dobrze przez okno, bo tam przy wyjściu jest jarzeniówka. Owinął panienkę kocem, wsiadł do samochodu i odjechał. Panie posterunkowy, czekali my tu parę godzin. Dopiero co wrócił. Sam. Nie wiadomo, co z nią zrobił. To prawda? No... Nie pozwolimy na takie rzeczy! Mój stary i Breguła pojechali do biskupa, do Opola, na skargę. Pewnie już tam jest. Co proboszczowi przyszło do głowy? To kalanie świętości. Na badania tylko zawiozłem do Krakowa. Chciałem poznać prawdę. Ale po co nam to? To nam to niepotrzebne. Biskup dzwoni. Szczęść Boże, księże biskupie. Tak, wiem. Księże biskupie... Rozumiem. Oczywiście, księże biskupie. Wiem. To się więcej nie powtórzy. Z Bogiem... Muszę wracać do Krakowa. Biskup kazał. Wszystko odwołał. Brawo, biskup! Brawo! Cisza! Niech proboszcz jedzie, nie ma na co czekać. A ty, Kunert, zabieraj widły i znikaj do domu. Bogoria, grudzień, dzień później. Niepotrzebnie się pan komendant osobiście fatyguje. Nie dałeś mi wyboru. Nie trzeba było pisać w raporcie, że wczoraj w Bogorii użyłeś broni palnej. Za dużo ludzi widziało i tak by się wydało. Ale tego, że biskup interweniował w obecności policji, w raporcie nie ująłeś. A co będzie, jak dowie się powiatowy albo wojewódzki? Wiejska sprzeczka, tak po sąsiedzku, nic takiego. Sprzeczka z kościołem. To są sprawy delikatne. Trzeba zachować ostrożność. A tak między nami to o co naprawdę poszło? Ludzie przyuważyli proboszcza, jak nocą wywoził panienkę. Panienkę? Najświętszą panienkę obraz z naszego kościoła. Ten, co słynie z cudów. Sporo się mówi na temat naszej Madonny, że niby ma jakąś tajemnicę, że niby namalowano ją w czasach Ewangelii. Pierwsze słyszę. Parę miesięcy temu przyjechali do Bogorii historycy sztuki z Warszawy. Miejscowi podejrzewali, że proboszcz da się im omotać, jak to inteligent. To zaczęli pilnować obrazu. Wyznaczyli dyżury. Każdego dnia ktoś inny stróżował. Jednak nie wpadli na to, że proboszcz zechce wywieźć obraz po nocy, kiedy dyżurni śpią. Dobrze, że Garbalowa się przebudziła. No ale o co wam chodzi? Co to, obrazu nie można ruszyć? Parę razy w dawnych czasach zabierano obraz z naszego kościoła. I zawsze wtedy przydarzały się jakieś nieszczęścia. Wieś nie chce, żeby ktoś go wywoził. Badał, robił ekspertyzy. Nic tam do tego, kiedy go namalowano. Obraz ma być tutaj, w kościele. My w Bogorii... Znaczy ludzie w Bogorii wierzą, że Madonna ochrania wieś. Nas ochrania. Dobra, prowadź do kościoła. A gdzie proboszcz? Pojechał po miód do pasieki. To ten obraz? Wygląda jak ten w Częstochowie na Jasnej Górze. Identyczny. Kunert, a ty tu po co? Ja? No, do panienki. Sprawdzić, czy wszystko gra. Proboszcza przeprosiłeś? No, przebaczył. To ten od wideł? Ma żółte papiery, ale panujemy nad nim. O, proboszcz pisze, że już wrócił. Zaprasza na plebanię. Piękny obraz. Piękna ta Madonna. Piękna kopia. Kopia to jest na Jasnej Górze. Częstochowa. Klasztor na Jasnej Górze. Tu baza. Jedynka, co u ciebie? Spokój, kilka kobiet zbliża się do wejścia. Wcześniej wszedł jakiś facet. Dziwne, bo starszy gość, a torbę miał taką bardziej młodzieżową. Mam go na monitorach. Och, cholera, ludzi rozpycha pod ołtarzem. Jedynka, leć pod obraz. Szybciej! Coś wyciąga z torby. Biegnę. Uwaga wszyscy, czarna Madonna zagrożona. Facet ma coś w ręku. Jezu, to chyba granat! Warszawa. Mieszkanie Jakuba Kani. O kurczę. O. No witam, kapitan Barską. Czemu zawdzięczam telefon z ABW? Dzień dobry, panie prokuratorze. Wszystkiego najlepszego w dniu imienin. O, dziękuję. Nie spodziewałem się. Od rana o panu myślę, bo nawet o mało przez pana nie zginęłam. Jak to? Strzelaliśmy się z bandziorami. Od czasu naszej wspólnej roboty cały czas wlepiają mi sprawy związane z dziełami sztuki, próbami przemytu i międzynarodowymi łobuzami. Nic się pani nie stało? Nie wiem. Jestem zbyt zestresowana, żeby to wiedzieć. Ale zaraz wchodzę do wanny. Jeśli woda nie zabarwi się na czerwono, to znaczy, że mnie nie podziurawili. Ale najlepszym sposobem, aby się przekonać, będzie się przekonać. Dopadliście zbójów? Tak, ale to tylko kurierzy. Szef znów się wymknął. Sprytny facet. A odzyskaliście coś? Gotycką rzeźbę z XV wieku. Skradzioną z kościoła na Śląsku. A imieniny? Będą huczne? Jakieś towarzystwo? Towarzystwo? Owszem, ja i butelka czerwonego wina, a wcześniej kotlet schabowy z kostką. Z kostką? Tak. Kostka zmienia smak. Ja tłukę kotlecik, potem moczę w gazowanej wodzie, bułeczka, jajeczko, mąka. To wiadomo, i smażę na smalcu. No, żaden olej, masło, tylko smalec. Ile to kalorii? Proszę nie prowadzić w tej sprawie żadnego śledztwa. O, chyba się ktoś do mnie dobije, jakiś nieznany numer. O, pewnie jakaś wielbicielka. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Halo, słucham. Halo, czy pan Jakub Kania? Tak. Szczęść Boże. Dzwonię z Częstochowy, z klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Jestem jednym z definitorów zakonu. O, szczęść Boże, jestem zaszczycony. Chciałbym poprosić pana o pomoc w bardzo ważnej i delikatnej sprawie. Przyjaciele zakonu wystawili panu znakomitą opinię. Uchodzi pan w Instytucie Pamięci Narodowej za jednego z najlepszych prokuratorów o wręcz detektywistycznych zdolnościach. No jak mogę pomóc? Tak, otóż czy słyszał pan o zamachu na Matkę Boską Częstochowską? Nie. To dobrze, albowiem rozgłos to nic dobrego. Oczywiście nie dało się wszystkiego ukryć przed dziennikarzami. Mamy obawy, że to wydarzenie to nie tylko czyn szaleńca. Sądzimy, że za tym stoi sekta. Jaka sekta? Panie Jakubie, czy możemy się jutro spotkać, powiedzmy o 17:00? Będę w Warszawie. Dobrze. Proponuję cukiernię na Szaserów. Mają tam bardzo dobrą melbę. Melba? O, wieki tego nie jadłem. No dobrze, zatem do jutra. A i wszystkiego najlepszego z okazji pańskich imienin. Dziękuję. Warszawa. Lotnisko imienia Chopina. Cześć, Fifty. Cześć, Szaman. Jak jeszcze raz tak się do mnie odezwiesz w miejscu publicznym? Przepraszam, panie prezesie, ale we wspólnocie wszyscy tak o panu mówią. O mnie, ale nie do mnie. Zapamiętaj to. Jasne. Bierz walizkę. Zadowolony pan z podróży? Ten facet z Jegorjewska nada się do wspólnoty? Bardzo dobry specjalista. Przyjąłem go. Obejmie placówkę w Białymstoku. A tobie jak poszło na granicy? Kurierzy wpadli, figurka też. Straciłem kupę kasy. Doskonale! Zgodnie z umową to była twoja ostatnia robota na boku. Od dziś pracujesz tylko dla mnie. Żadnych zleceń z miasta. A forsę odrobisz. Ekstra. No to co taka kwaśna mina? No to niech pan spojrzy na ten artykuł. Zamach na Matkę Boską Częstochowską. Cholera! Co z swoim człowiekiem na Jasnej Górze? Jest tam. Przyjął się w klasztorze do brygady remontowej i czeka. Zadania nie mógł wykonać, bo jak ten wariat zrobił zamach na obraz, to się zjechała policja, podwoili straży, dupa zbita, bez szans. Nie wie, co ma robić. Niech tam siedzi i filuje na wszystko. Do odwołania. Masz papierosa? Przecież ty nie palisz. Ale wiedziałem, że pan będzie chciał zapalić, jak przeczyta ten artykuł. Warszawa. Cukiernia. Dzień dobry. To z panem jestem umówiony. Szczęść Boże. Widzę, że jest pan zaskoczony. Spodziewał się pan kogoś w sutannie. To nie to. Po prostu jest pan... Przepraszam. Jest ojciec łudząco podobny do Johna Lennona. Gdyby żył, tak właśnie by wyglądał. Tak. Tak, w liceum bardzo go lubiłem. Ale proszę spojrzeć na to. Przegrałem na telefon zapis z kamery monitoringu w kaplicy cudownego obrazu. To moment zamachu. Czym on rzuca? Strażnicy myśleli, że to granat, ale na szczęście okazało się, że to żarówka wypełniona czarną farbą. Żarówka? Tak, tak, rzucił w obraz dwiema, zanim został obezwładniony. Uważamy, że jest członkiem pewnego zgromadzenia. Mamy szczątkową wiedzę na temat tych ludzi. Są głęboko zakonspirowani. Głoszą czystą miłość do Matki Bożej. Czystą to znaczy taką, że każdy wyznawca Maryi powinien mieć jej własne duchowe wyobrażenie, a nie posługiwać się wizerunkami narzucanymi przez Kościół. Nie uznają figur ani obrazów Madonny. Uważają, że stworzono je z obłudy, pozornie dla świętości, a tak naprawdę po to, aby nimi kupczyć, organizować pielgrzymki, na których bogacą się miejscowości znane z kultu maryjnego. Sekta głosi konieczność zniszczenia wszelkich wizerunków Matki Boskiej, a obraz na Jasnej Górze z pewnością budzi tu największe emocje i musimy ich powstrzymać. Ale żeby tego dokonać, trzeba wiedzieć, kim są i gdzie można ich znaleźć. To do tego jestem wam potrzebny? Dokładnie, dokładnie tak. A co na to policja? Policja, cóż wie pan, no, oni nigdy nie uwierzą w istnienie sekty, dopóki obraz Matki Boskiej Częstochowskiej rzeczywiście nie zostanie... No tak. Musiałbym porozmawiać z moim szefem, ale nie wiem, czy się na to zgodzi. On już się zgodził, rozmawiałem z nim dzisiaj rano. Jest ojciec pewny, że ta sekta w ogóle istnieje? Praktycznie w każdej miejscowości w Polsce znajduje się kościół, a w każdym kościele przynajmniej jedna figura lub malowidło maryjne. Jak liczna i jak doskonale zorganizowana musiałaby być sekta, aby podjąć się czegoś takiego przedsięwzięcia. Gdyby niszczyli jeden wizerunek Matki Boskiej w jednym kościele dziennie, zajęłoby im to kilka lat. To niedorzeczne. Przepraszam bardzo, ale to z Jasnej Góry. Tak? Tak? O mój Boże! Sekta skontaktowała się dzisiaj z klasztorem. Przyznali się do zamachu i postawili ultimatum. Bracia rozważają ewakuację obrazu. Możemy na pana liczyć, panie Jakubie. Częstochowa. Klasztor na Jasnej Górze. Dyżur tego dnia w furcie miał brat Andrzej, młody, tuż po nowicjacie, dopiero co miał powłóczyny. O 7:56 zadzwonił telefon. Brat Andrzej myślał, że to ktoś chce zamówić mszę. Dzwoniła kobieta, podobno miała dziwny głos, taki nienaturalny, ochrypły, jakby była chora. Co powiedziała? Już czytam. Brat Andrzej zapisał mi na kartce, że następnym razem obraz Matki Bożej Jasnogórskiej zostanie unicestwiony. Ale tak się wyraziła? Unicestwiony? Niezniszczony? Tak. Oczywiście, jeśli klasztor nie dotrzyma pewnych warunków. Chcą, aby do końca roku prymas Polski oficjalnie zabronił handlu dewocjonaliami maryjnymi. Ma potępić to z ambony i poprzeć listem pasterskim ojca generała Paulinów. Mają zniknąć medaliki, wizerunki Matki Bożej, wszystko. Szkoda, że jej nie nagrał. Nagrał, ale tylko koniec rozmowy. Był bardzo zdenerwowany. Chciał jej przerwać groźby, ale podobno go w ogóle nie słuchała. Włączam nagranie. Powtarzam po raz kolejny. Zaniechajcie kultu mamony. Połóżcie kres hańbieniu Matki Jezusa. Niech przekupnie nie kalają dłużej jej czci. Inaczej następnym razem sprawimy, że obraz zniknie z waszego przybytku na wieki wieków. Słyszał pan? Następnym razem sprawimy. My sprawimy. Pierwsza osoba liczby mnogiej. My, sekta. Chodzi ojcu o język. Tak? Zaniechajcie. Połóżcie kres, kult mamony. Oczywiście. To retoryka, którą można spotkać jedynie w zamkniętych, żeby nie powiedzieć ortodoksyjnych, wspólnotach wyznaniowych. Również w kościele katolickim dewoci codziennie czytają teksty o podobnym brzmieniu i wprasowują je sobie do głów na tyle skutecznie, że potem nieświadomie kopiują styl i słownictwo. Zwyczajów językowych nie da się oszukać. A czy możecie tutaj zrobić kopię nagrania? Przewidziałem to. Proszę, to kopia dla pana. Muszę zadzwonić. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam za porę. Potrzebuję pani pomocy, a raczej pomocy specjalisty od analizy dźwięku. Fonoskopii. Mhm. To oficjalne śledztwo? Potrzebne będzie zlecenie. No nie mam, ale bardzo mi zależy. Dobra. Kiedy mogę dostać nagranie? Choćby za parę minut. Wyślę WeTransferem. Okej. Mam znajomego technika. Mogę mu to przesłać z prośbą o opinię. Nic więcej. Dziękuję bardzo. Umówi mnie pani z nim na spotkanie? Proszę być w piątek o 18 w antykwariacie płytowym na Kickiego. Ten znajomy, technik, to miłośnik winyli. Przychodzi tam co tydzień. Piątek jest jutro. Potwierdzam. Dobranoc. Dobranoc. Przepraszam, ojca. Czy można z klasztoru wysłać przez internet nagranie? No oczywiście. Proszę tylko zapisać adres. Mamy tu internet, telewizję, swoją stację radiową. Świetnie. Żeby zawęzić obszar poszukiwań, muszę wiedzieć, kto i dlaczego nie toleruje wizerunku Matki Boskiej. Czy istnieją wyznania lub zgromadzenia religijne, które z założenia je odrzucają? Nie mam aż takiej wiedzy, ale znam kogoś. To mój przyjaciel, Czech. Nazywa się Jaromir Masny, profesor teologii z Brna. A kiedy ojciec może mnie z nim skontaktować? Spróbuję jutro rano. Świetnie. To ja wracam do stolicy. Teraz? Nie chce pan odpocząć? Mamy gościnne pokoje. Nie, dziękuję. Szkoda czasu. To odprowadzę pana do samochodu. Martwię się. Część braci uważa, że trzeba ewakuować obraz, a ja myślę, że nie powinniśmy tego robić. To groźba, ale nam nie wolno się przed nią ugiąć. Nie możemy nie odsłonić obrazu w Boże Narodzenie. Wzmocnijcie ochronę, obserwacje w kaplicy i nagrywajcie wszystkie telefony. Tak, panie Jakubie, proszę na siebie uważać po drodze. Postaram się. Pochwalony. A wy co, pracujecie jeszcze o tej porze? Szef kazał. Musimy skończyć malować ścianę w korytarzu. Podobno taka była umowa. Aha, no to spokojnej pracy. A, dziękuję. Co jest? Był tu taki kolozwawy. Podsłuchałem, że to jakiś prywatny detektyw. Coś takiego. Mówią, że to as. Zrobiłem zdjęcie jego tablicy rejestracyjnej. Zaraz wysyłam. Dobra. Sprawdzę faceta. Warszawa. Antykwariat płytowy. Dzień dobry. Widzę, że przymierza się pan do Milesa Davisa. Też go lubię? O. Spodziewałam się większej radości na mój widok. Ależ oczywiście, że się cieszę, ale jestem zaskoczony. Miał przyjść pani kolega. Rozchorował się. To jest jego opinia. Cechy głosu wskazują na pochodzenie z centralnej Polski albo przebywanie w tym regionie przez długi okres. Słychać też wyraźne wpływy śląskie. To ktoś o zaburzonej osobowości, z wręcz paranoicznymi inklinacjami religijnymi. Patos i mimowolne wzmacnianie artykulacji głosek świadczą wyraźnie o egzaltacji na tym tle. Czyli fanatyczka. Też posłuchałam tego nagrania. Brzmi bardzo dziwnie. Momentami miałam wrażenie, że słucham ducha. Ciąg dalszy nastąpi. Wystąpili Mikołaj Krawczyk, Krzysztof Janczar, Kamila Kamińska, Grażyna Misiorowska, Łukasz Płoszajski, Daniel Zawadzki, Andrzej Jakubczyk, Waldemar Kotas, Leszek Malec, Łukasz Bugowski, Andrzej Czernik, Tomasz Bazan, Witold Sułek, Robert Konowalik, Antoni Galicki, scenariusz Maciej Siembieda, Paweł Chmielewski, drugi reżyser Ireneusz Prochera, muzyka Jerzy Bielski, Jan Chmielewski, realizacja dźwięku Andrzej Czubiński, reżyseria dźwięku Marcin Kobza, reżyseria Paweł Chmielewski. Scena teatralna Trójki. Radio Opole przedstawia słuchowisko pod tytułem Wotum na podstawie powieści Macieja Siembiedy. W roli Jakuba Kani, Mikołaj Krawczyk. Reżyseria Paweł Chmielewski. Część druga. Warszawa, Antykwariat płytowy. Momentami miałam wrażenie, że słucham ducha. Ducha? Dokładnie tak. Przesłuchałam to nagranie u nas w ABW na bardzo czułym sprzęcie. Ta kobieta nie nabiera i nie wypuszcza powietrza. Nie oddycha. W tle również nie słychać żadnych innych dźwięków. Może to jest jakiś syntezator mowy? Z pewnością nie. W jej głosie ekspert od fonoskopii wyraźnie stwierdził silną determinację. To osoba, która nie cofnie się przed niczym. Jeśli ona i jej podobni chcą zniszczyć ostatniego dnia roku obraz jasnogórski, to radziłabym potraktować to serio. Częstochowa. Klasztor na Jasnej Górze. To w jakim języku będziemy rozmawiać? Proszę się nie martwić. Jaromir świetnie mówi i czyta po polsku. Często przyjeżdża na Jasną Górę i korzysta z naszej biblioteki. To też braciszek zakonny. Paulin? Nie, choć kult maryjny jest mu bardzo bliski i wie o nim dosłownie wszystko. Należy do zakonu szpitala Najświętszej Marii Panny. A. To krzyżak. Tak, taki sam jak pod Grunwaldem, tylko współczesny. We wszystko go wtajemniczyłem, obiecał pomóc. Przejdźmy do refektarza, tam jest komputer. Dobrze. No, czemu to się nie chce uruchomić? Jeszcze wczoraj wszystko działało. Klasztor ma grube mury, internet czasami tu zawodzi, ale zaraz powinno się udać. Jest. Mhm. Mamy połączenie. Jest Jaromir, choć na razie bez głosu. To jest brat zakonu krzyżackiego? Ten pan w hawajskiej koszuli? Tak. Mój przyjaciel jest na urlopie na Teneryfie. Halo, Jaromir, słyszysz mnie? Nie słyszy. O, jest i Lenka. Lenka? Rozumiem pańskie zdziwienie. Lenka to młoda żona profesora Masnego. Trochę taka bezpruderyjna, stąd to bikini. Jaromir jest familiarem, to znaczy zakonnikiem świeckim. Ich reguła to dopuszcza. Tylko wielki mistrz musi być osobą duchowną. Poznałem go w zeszłym roku w Malborku. Bardzo sympatyczny człowiek. O, już chyba mamy głos. Jaromirze, słyszysz mnie? Teraz słyszę, Cyprianie. O, jest tu ze mną pan prokurator Jakub Kania, o którym ci wspominałem. Ahoj, Jakubie. Co mogę dla ciebie zrobić? Dzień dobry, czy zna pan zgromadzenie? Żaden pan, jestem Jaromir. Dobrze. Czy przychodzą ci do głowy zgromadzenia religijne wrogie wizerunkom maryjnym? Takie, które zdecydowałyby się na zamach, jaki właśnie zdarzył się na Jasnej Górze. Czy ja wiem? Zacząłbym może od własnego podwórka. Od Czechów? Od krzyżaków. Jak to? Przecież jesteście zakonem maryjnym. To jest prawda. Jednak od kilku wieków w naszych szeregach są również protestanci. Tworzą tak zwany baliwat utrechtski w Holandii. Tamtejsi krzyżacy to wyznawcy kalwinizmu, a kalwinizm ma własne podejście do Matki Bożej. Mówiąc wprost, szanują ją, ale nie uznają kultu. Był nawet taki brat z ich komtury, który parę lat temu nawoływał do usuwania obrazów i rzeźb Matki Boskiej. I co się z nim stało? Nie znalazł zwolenników. A potem gdzież zniknął. Przyjaźnił się z Mariawitami, jak wielu z Utrechtu. Z Mariawitami? A to co za jedni? Nie słyszałeś? To wasz patent, made in Poland. Kościół Mariawitów powstał w Polsce. Znajdziesz ich przede wszystkim w Płocku, ale nie tylko. Wzorują się na życiu i postaci Matki Bożej, ale wykluczają kult cudownych obrazów. Myślę, że powinieneś do nich dotrzeć. Być może u nich pojawił się ktoś szczególnie wrogo nastawiony do wizerunku Czernej Madonny. Spróbuję. Ojciec Cyprian pomoże mi się z nimi skontaktować. Szczerze odradzam. Cyprian może tu tylko zaszkodzić, ale to on ci już sam wyjaśni. Jak będziesz czegoś potrzebował, dzwoń. Powodzenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. O co chodziło z tym zaszkodzeniem? Otóż Mariawici są oficjalnie wyklęci przez papieża. Kościół uznaje ich za sektę, a katolicy nie mogą z nimi rozmawiać. W tej sytuacji no, sam pan rozumie, że moja pomoc... Mimo to ja muszę do nich dotrzeć. Może nad kimś stracili kontrolę. Może ktoś tam zwariował, może komuś już nie wystarcza sformułowanie nie uznajemy sprzedaży kultu i chcę je zamienić na zniszczymy handel wizerunkiem Matki Boskiej. Oczywiście, rozumiem, ale do nich to nie będzie łatwe. No raczej nie zadzwonię na numer kancelarii podany na stronie internetowej Kościoła Mariawitów i nie zapytam, czy to oni dokonali zamachu i postawili ultimatum prymasowi. Ale zawsze są drogi okrężne. Okrężne, mówi pan. Może i ma pan słuszność. Jest taka kobieta należąca do zgromadzenia Mariawitów. Była znaczącą postacią w ich kościele. Miała nawet zostać biskupem. Jednak coś tam się wydarzyło, potem się wycofała. Chyba odeszła z władz wspólnoty, ale nie zmieniła wyznania i nadal jest Mariawitką. No to jednak ojciec zna Mariawitów. Nie osobiście. Wiem, że ta pani jest profesorem historii na którymś uniwersytecie. Ostatnio w jakimś miesięczniku znalazłem jej artykuł o obronie Częstochowy w czasie potopu szwedzkiego. Nie zostawia na Sienkiewiczu suchej nitki. Jakże się ona nazywa? Dziękuję, spokojnie. Znajdę w internecie. Pokrzywna. Okolice domu szamana. Sprawdziłem tego gościa z Warszawy, który pomaga Paulinom. To prokurator z tego całego IPN-u. Frajer, nie ma się kim przejmować. Nie lekceważ go. A tego swojego człowieka z Częstochowy wycofaj, znajdź mu coś w którejś naszej placówce na północy Polski. Ale szef... Jeśli on zapamiętał tego faceta, to i ten facet mógł zapamiętać jego. Niech znika. Dobra, tak zrobię. Adys, niech się pan teraz trzyma i kubek z kawą, bo zaraz będą wyboje. W niezłym miejscu pan zamelinował tego swojego wariata. Gdyby nie terenówka, to byśmy w ogóle tu nie dotarli. Wariata, mówisz? Jak pierwszy raz do mnie przyszedł z tym swoim szalonym projektem, to pomyślałem to samo. Po 5 minutach chciałem go wyrzucić na zbity łeb. Po 10 się zaciekawiłem, a po pół godzinie przyjąłem na etat konsultanta. To geniusz. Nie wariat. Wspomnisz moje słowa. Mógłby się chociaż umyć od czasu do czasu. On jest ponad to. Kiedy pracuje, zapomina o Bożym świecie. To wybitny naukowiec. Profesor belwederski. Parę języków. Kilka patentów. Nie mogę się nadziwić, że na tym projekcie, z którym do mnie przyszedł, nie poznał się ani uniwersytet, ani kuria biskupia. Zobaczysz. Zarobimy na tym parę tirów pieniędzy. No szef, rzeczywiście musi w niego wierzyć, skoro szef wyposażył pracownię za paręset klocków. Tyle hajsu. A co on tam właściwie robi? 50. A coś ty taki ciekawy. Im mniej wiesz, tym krócej będziesz przesłuchiwany. Kto jak kto, ale ty po paru turnusach w pierdlu powinieneś to wiedzieć. Nie, no szefie, pytam, bo lubię fachową robotę i uważam na różnych cwaniaczków. A ten niemyty cwaniak jakoś dziwnie mi nie pasuje. Szefie, ja jestem prosty złodziej, ale swoją głowę mam. No więc niech cię o to głowa nie boli. Iść z panem? Nie, zaczekaj w aucie. Panie profesorze. Zajęty jestem. O co chodzi? Mam prawo chyba odwiedzić własny dom w górach. Nie uprzedzałem o wizycie, bo tak uzgodniliśmy. Nie kontaktujemy się przez komórki. To mów pan, co masz pan do powiedzenia, bo chcę wracać do pracy. A niech pan sobie zrobi przerwę, bo mam złą wiadomość. Częstochowie nie udało się. Gówno mnie to obchodzi! Nie umiesz pan załatwić sprawy prostego obrazu, a chcesz być pan wspólnikiem mojego projektu? Przedsięwzięcia na światową skalę? Co pan tu jeszcze robisz? Nie wyszła Jasna Góra, to próbuj pan gdzie indziej. Jest Fatima, Lourdes, Medjugorje. Masz tu pan mój ranking cudownych obrazów. Wszystkie odwiedziłem i zweryfikowałem. Tu, Tu są współczynniki ich przydatności. Tu! Ale spokojnie. Niech pan usiądzie. Może wypijemy po szklaneczce whisky. Pan oszalał. Potrzebuję konkretów. A nie tego, żeby mi pan tu przyjeżdżał, zawiadamiał, że się nie udało i wznosił za to toasty. Dlatego proponuję whisky, bo mam nowy plan. O wiele prostszy i na 100% skuteczny. To jak? Napije się pan? Warszawa. Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor. O, nieomylny znak zbliżającej się sesji. Pojawiają się nowe, nigdy niewidziane twarze. I nowe, fantastyczne opowieści z cyklu Dlaczego nie mogłem chodzić na zajęcia. Pan ze studiów niestacjonarnych? Pochlebia mi pani. Mój dyplom zdążył już pożółknąć. Przepraszam. Wśród zaocznych są studenci znacznie starsi od pana. W czym mogę pomóc? Jestem prokuratorem IPN. Potrzebuję konsultacji historycznej. Zechce mi pani poświęcić chwilę? IPN? Nie moja działka, miły panie. Zajmuję się o wiele starszą historią. No i właśnie dlatego panią odszukałem. Czytałem pani artykuł o oblężeniu Częstochowy podczas potopu szwedzkiego oraz dotarłem do informacji, że jest pani wyznania Maria... Czy pan pracuje dla kościoła? Dla zakonu Paulinów. Pan wybaczy, ale się śpieszę. Do widzenia panu. Spodziewałem się takiej reakcji. Mogłem panią okłamać i ułatwić sobie sprawę, jednak nie korzystam z takich metod. I co w związku z tym? Oczekuje pana nagrody? Właśnie tak. No dobrze. Cenię szczerość. Ma pan 10 minut. Słyszała pani o zamachu na obraz jasnogórski? Słyszałam, ale mam alibi. Byłam wtedy na wykładach w Krakowie. Kamień spadł mi z serca. Szanowny panie miłośniku szczerości, o co tak naprawdę chce mnie pan zapytać? Czy za zamachem stoją Mariawici? Oczywiście. Czy w pani środowisku wyznaniowym nie pojawił się ktoś, kto mógłby mieć cokolwiek wspólnego z atakiem na Czarną Madonnę? Nie znam nikogo takiego. A czy pani zdaniem może za tym stać sekta? Podejrzenie działania sekty nie jest pozbawione sensu. Powiem więcej. Jeśli ta organizacja istnieje, to ma 350 lat i słyszało o niej bardzo niewiele osób. No, przyznam, że za nie mówiłem. Oświeci mnie pani? Z przyjemnością. Będzie pan notował? Mam fenomenalną pamięć. Wobec tego niech pan zapamięta, że Szwedzi, napadając na Polskę podczas tak zwanego potopu, w ogóle się nas nie bali. Nic a nic. Mieli przewagę pod każdym względem, a jednak coś ich bardzo niepokoiło. No co takiego? Polska dusza. To, co dziś podrywa trybuny na piłkarskim meczu reprezentacji albo sprawia, że wszyscy płaczemy po śmierci narodowego bohatera. Impuls. Niewytłumaczalny gen zrywu. Zbiorowy amok. Krótkotrwały, ale o sile bomby atomowej. Szwedzi doskonale o tym wiedzieli i dlatego szukali sposobów zgaszenia ognisk polskiego patriotyzmu. A jakie było największe z nich? Jasna Góra. Brawo. W archiwach doszukałam się śladów tajnego oddziału stworzonego w armii Karola Gustawa. Mieli jedno zadanie – za wszelką cenę zniszczyć obraz częstochowski. Tajny oddział? Tak. Wiemy też, że ktoś na dworze króla Jana Kazimierza dowiedział się o szwedzkim zamiarze i w odpowiedzi powstała Polska Grupa Obrony Obrazu. Jej członkowie przysięgali oddać życie w obronie czci Matki Boskiej. Działali w warunkach ścisłej konspiracji. Nigdy nie poznaliśmy nazwiska ich przywódcy. Wiemy tylko, że nosił przydomek Pignus, po łacinie strażnik. Moim zdaniem to on namówił Paulinów, aby dzień przed rozpoczęciem oblężenia Jasnej Góry wywieźli obraz do klasztoru w Mochowie na Śląsku Opolskim, 2 kilometry od Głogówka, w którym schronił się Jan Kazimierz. No ale co żarliwi obrońcy Matki Boskiej mają wspólnego z sektą? Więcej niż pan przypuszcza. Gdy minęło szwedzkie zagrożenie, obraz wrócił na Jasną Górę, a Pignus rozpłynął się we mgle historii. Ale jego idea pozostała. Kultywowali ją ludzie, którzy głosili czysty kult Matki Bożej. Czysty, to znaczy duchowy. Bez zbijania fortun na pielgrzymkach i handlu dewocjonaliami, bez tego całego częstochowskiego biznesu, przebijania 20-groszówek na medaliki i tak dalej. Czciciele sekty działają do dziś? Ostatnim wyznawcą Pignusa, o jakim słyszałam, był brat Roger. Paulin z Jasnej Góry, który sprzeciwiał się kupczeniu kultem maryjnym. Został za to ukarany. A gdy nadarzyła się okazja w stanie wojennym, dostał bilet w jedną stronę. Do Francji. Skąd pani to wszystko wie? Rozmawiałam z nim kilka lat temu. Zmienił zgromadzenie zakonne, został benedyktynem w kościele Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. Zresztą nowego miejsca służby zakonnej nie wybrał przypadkowo. A co pani sugeruje? Opatem Saint-Germain-des-Prés po potopie szwedzkim został Polak urodzony w Krakowie. Niesamowita postać. Żołnierz, potem szpieg Hiszpanii i więźnie kardynała Richelieu, przez chwilę wicekról Portugalii. Jeszcze później jezuita i kardynał, choć nigdy nie miał święceń kapłańskich. Jak on się nazywał? Jan Snopkowski. Naprawdę pan nie słyszał? Nie. Znajdę go w internecie? Znajdzie go pan w najbliższym sklepie spożywczym. Jada pan chrupkie pieczywo? Nie, raczej żytnie. Pełnoziarniste. No to niech pan spróbuje chrupkiego. Najlepiej firmy Waza. Co po szwedzku znaczy snopek. Opat Saint-Germain-des-Prés, Jan Snopkowski, to nikt inny, tylko Jan Kazimierz Waza, król Polski. Jestem pewna, że w swoim paryskim opactwie przechowywał jakieś tajemnice związane z obrazem częstochowskim i misją Pignusa, skoro Roger ponad 300 lat później uparł się, żeby zostać zakonnikiem właśnie tam. Zaraz. Czy według pani to dowód, że Roger ma coś wspólnego z sektą? Z jej ideami na pewno tak. Powiedział mi wprost, że Pignus był jego idolem. Częstochowa. Klasztor na Jasnej Górze. Noc sylwestrowa. Jest ojciec pewien, że powinniśmy odsłaniać obraz. Nie będziemy ulegać złym mocom. Ale... Jestem w kaplicy cudownego obrazu. Nie dojechał pan. Tak, złapałem gumę tuż przed Częstochową. Już zmieniłem koło i pędzę na Jasną Górę. A czy coś się stało? Odsłoniliśmy obraz, żeby z Matką Bożą Częstochowską powitać Nowy Rok. Zostało kilka minut. Nie zdąży pan. Chciałem to ojcu powiedzieć osobiście, nie przez telefon, ale rzeczywiście nie zdążę przed północą. Proszę zachować szczególną czujność. Byłem u tej pani profesor z kościoła Mariawitów. Mam trop. Ultimatum należy potraktować poważnie. Bądźcie ostrożni. Niech strażnicy mają oczy z tyłu głowy. Ja będę w ciągu pół godziny. Muszę kończyć. Ciąg dalszy nastąpi. Wystąpili Mikołaj Krawczyk, Kamila Kamińska, Krzysztof Janczar, Bogdan Kokotek, Piotr Cyrwus, Łukasz Płoszajski, Daniel Zawadzki, Agnieszka Baranowska, Robert Konowalik. Scenariusz Maciej Siembieda, Paweł Chmielewski. Drugi reżyser Ireneusz Prochera. Muzyka Jerzy Bielski, Jan Chmielewski. Realizacja dźwięku Andrzej Czubiński. Reżyseria dźwięku Marcin Kobza. Reżyseria Paweł Chmielewski. Dziękujemy. Ciąg dalszy za tydzień. Barbara Marcinik i Paweł Chmielewski. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Witam państwa, Dariusz Szpakowski, Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy, płaci mniej, jest! Kupił taniej, proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, kupiłem taniej w Media Expert! Bo w Media Expert taniej masz.